Insomma, l'uomo è. Ambaro نداء عظيم نتومي صلى الله عليه وسلم لفونزا بنتياك فاطمة نايوني ذكري كتك أذكاري إذا أصبوه نجيوني يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. Wakati huu insha Allah taala tutasoma aina mbili ambazo zote husomwa katika nyakati za asubuhi na nyakati za jioni kadhalika. Na hii itakuwa ni ya tano insha Allah taala, itakuwa ni ya tano Mtume sallallahu alayhi wasallam alifuatwa na Abu Bakar Siddiq radhiallahu ta'ala anhu, akiombwa na Abu Bakri radhiallahu anhu amfundishe maneno. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefuatwa na Abu Bakar Siddiq ili amfundishe Abu Bakri maneno ya kuyasema ya uradi na dhikri katika wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Na hadithi ameisahihisha al-Allamatu al-Albani rahimahullah. Na hadithi ameipokea al-Imamu Abu Daud na al-Imamu at-Tirmidhi. Na akasema al-Imamu Tirmidhi, hadithun hasanun sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Bakri, qulillahumma 'alima al-ghaibi wash-shahada. Ukitaka maneno ya kuyasema asubuhi na jioni, ewe Abu Bakri, sema hivi: Allahumma 'alima al-ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min sharri nafsi وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كيشا كمبيا سيم من نهاية يسيم هاي منينو إذا أصبحت قالوا تقفوا قنبوكي وناصبوهي وإذا أمسيت na pale utakapoingia katika wakati wa jioni pia. Wa idha akhadhta marji'aka, utakapolala, unapotaka kulala pia yaseme haya maneno, sema Allahumma 'alimal ghaibi wash-shahada, fatir as-samawati wal-ardi, rabb kulli shay'in wa malikahu, ashhadu an la ilaha illa anta, a'udhu bika min sharri nafsi wa sharri shaytani wa shirki wa an aqtarifa ala nafsi su'a au ajurrahu ila muslim. Maana ya maneno au maana ya uradi: Allahumma, ewe Allah. Wanasema ulama wa lugha kwamba mimu hapo kwenye ma Allahumma ni iwad an ya in nida, imekaa badala ya ye ya kuita ya Allah, asli yake ni ya Allah, ikawekwa mimu badalan an. Kwa hiyo kama vile ukisema ya Allahu, ewe Allah, Allahumma, ewe Allah, alim al-ghaibi wa shahada, mjuzi wa yale yaliyofichikana, mjuzi mwenye kuyajua yaliyo dhahir. Yote haya katika ilmu ya Allah ni sawa. Ewe Allah, alim al-ghaibi, ewe alim, ewe mjuzi wa yale yaliyofichikana kutokamana na viumbe, viumbe wakawa hawavijui, hawavioni, wewe Allah ni mjuzi wa kuvijua hivyo. Wa shahada, na ewe alim mjuzi unayajua yale ambayo viumbe wanayashuhudia. Na Allah tabaraka wa taala ilmu yake ina ukamilifu, tofauti na ilmu walizokuwa nazo waja. Hapa kunasibishiwa Allah sifa ya ilmu. Ambayo ni dua adhim Mtume sallallahu alayhi wasallam alifunza binti yake Fatima, nayo ni dhikri katika adhkari za asubuhi na jioni: ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghithu aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ayn. Wakati huu insha Allah taala tutasoma aina mbili ambazo zote husomwa katika nyakati za asubuhi na nyakati za jioni kadhalika. Na hii itakuwa ni ya tano insha Allah taala, itakuwa ni ya tano Mtume sallallahu alayhi wasallam alifuatwa na Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, akiombwa na Abu Bakri radhiyallahu anhu amfundishe maneno. Mtume sallallahu alayhi wasallam amefuatwa na Abu Bakar as-Siddiq ili amfundishe Abu Bakri maneno ya kuyasema ya uradi na dhikri katika wakati wa asubuhi na wakati wa jioni. Na hadithi ameisahihisha al-Allamatu al-Albani rahimahullah, na hadithi ameipokea al-Imamu Abu Daud na al-Imamu at-Tirmidhi. Na akasema al-Imamu Tirmidhi, hadithun hasanun sahih. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia Abu Bakri, qulillahumma alimal ghaibi washahada. Ukitaka maneno ya kuyasema asubuhi na jioni, ewe Abu Bakri, sema hivi: Allahumma alimal ghaibi washahada, fatira as-samawati wal ardi, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa anta أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. كيشا كمبيا سيما من نهاية يا سيما هاي منينو إذا أصبحت قالوا تقفوا قمبوكي وناصبوهي وإذا أمسيت napale utakapoingia katika wakati wa jioni, pia wa idha akhadhta marji'aka, utakapo lala, unapotaka kulala pia yaseme haya maneno. Sema Allahumma alim al-ghaib wash-shahada fatir as-samawati wal-ardi rabb kulli shay'in wa malikahu أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. مانا يا منينو أو مانا يا أرادي اللهم ewe Allah, wanasema ulama wa lugha kwamba mimu hapo kwenye ma Allahumma ni iwad an ya innida, imekaa badala ya ye ya kuita ya Allah, asli yake ni ya Allah, ikawekwa mimu badalan an. Kwa hiyo kama vile kusema ya Allahu, ewe Allah, Allahumma ewe Allah, alim al-ghaibi wa shahada, mjuzi wa yale yaliyofichikana, mjuzi mwenye kuyajua yaliyo dhahir. Yote haya katika ilmu ya Allah ni sawa. Ewe Allah, alim al-ghaibi, ewe alim, ewe mjuzi wa yale yaliyofichikana kutokamana na viumbe, viumbe wakawa hawavijui, hawavioni, wewe Allah ni mjuzi wa kuvijua hivyo. Wa shahada, na ewe alim mjuzi unayajua yale ambayo viumbe wanayashuhudia. Na Allah tabarak wa taala ilmu yake ina ukamilifu tofauti na ilmu walizokuwa nazo waja. Hapa unasibishiwa Allah sifa ya ilmu.